Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Nå håper jeg ikke du driver Jørn. Det er ikke Jørn, det er en hyllest til Rihanna og Jay-Z og deres paraplysang, nemlig Umbrella. Og det er en ære og en glede for meg som programleder for radioresepsjonen, Steinar Sagen. Hei, heter jeg. Og ønsker velkommen til vårt forholdsvis fjolte, lettbeint underholdningsprogram. Det ble fjolte det. Ja, det var fjolte, ja. Ja, 100%. Du har tatt medisin i dag, Steina. Ja, drukket litt for mye kaffe kanskje etter lunsj. Så ja, ja, sånn blir det noen ganger. Man blir litt oppspilt og glad da, vet du. Men det viktigste er at man er glad. Det er det viktigste. Viktigste. Og velkommen skal du også være, Tore Sagen. Tusen takk for det. Ja, står det godt til i dag? Jo da, absolutt. Jeg har det hele maks her. Ja, det er sommerstemning, det er trivelig, det er... Det varmt, sikkert. Lettkledde gutter i studio. Ai, ai, ai. Bjørte Perl, velkommen skal du også være. Ja, tusen takk. Hvordan står det til? Helt konge. Helt konge. Altså. Kjempe, kjempe. Så flott vi er. Suverent. Ja, ja, ja. Oh, the heat's on all over Norway. Oh. Det vet vi ikke, da. Det kan jo hende. Mm. Ja. Det skal bli en innholdsrik sending i dag, som det jo alltid er, i ditt favorittprogram i radioresepsjonen. Jeg får veldig store baller nå, merke. Jeg beklager det. Det er nok varmen som gjør at de hovner opp. Ja, og blir lengre, og sekken de ligger i blir også strekker seg mot bakken. Ja, ja. Oversharing. Yes, vi skal ha radioresepsjonens fantastiske postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, og det betyr at du som lytter til programmet sender spørsmål til oss. 1987, godord er resepsjon. Og det kan være spørsmål om alt mellom himmel og jord. Er det noen spesielle temaer du ønsker spørsmål om i dag, Kjøstheim? Politikk. Politikk. Og samferdsel. Ja. Det er alltid to ting. Det er ikke bare en ting, det er alltid to ting, politikk og samferdsel på deg i dag. Ja. Tore? Ja, jeg vil gjerne ta for meg sikkerhet og reise. Ja, jeg liker jo alltid bizarro ting, ting som er litt bizarro, men ikke overkanten. Lange tunger, for eksempel. Fryktelig lange tunger. Kløyvde tunger. Kløyvde tunger, ganespalter og så videre. Ja, bizarre tatoveringer, for eksempel i fjeset. Spørsmål om dette, 1987, koderesepsjon. Skal jeg ha en ting? Finns det spørsmål om dette? Det er at det er en del spørsmål om tatoveringer i fjeset, kløvde tunger og så videre. Vi får se. Og couture kan jeg godt ta i dag også. Hva for takk? Hot couture. Ja. 1987, kodord og resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Velkommen skal du være. Dette er We. That's why you're so fine. Radioresepsjonen. We. That's why you're so fine i radioresepsjonen på P3 i sommer. Jeg sier det, for kanskje ikke alle vet det. Ja. At det er sommer. At det er sommer, i hvert fall her i Australia, så er det sannsynligvis vintersesong nå. Visste du at også vann i sluk i badekar i Australia svirrer andre veien? Ja, visst det. Det har vel noe med ekvator å gjøre, er det ikke det? Absolutt. Absolutt. Ja, vi kan tillate oss å sludre og si feil ting, for vi er et såpass lettbeint underholdningsprogram, og alt er manusbasert. Så, ja. Det er ikke noe å være redd for. Nei, nei. Alt kommer inn på riktig spor igjen til slutt. Ja, det er sant. Ja. 1987, kodord er resepsjon hvis du har lyst til å stille et spørsmål til radioresepsjonen. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, som har blitt en fast post her i programmet. Og ja, jeg vet ikke hvem som ivrer etter å starte, men vi kan likevel begynne med deg, Tore. Jeg ivrer etter å starte i tillegg til at jeg må begynne. I går var jeg og kjøpte meg nye klær på Strømmens Storsenter. Ok. Ja. Ja, takk for det. Jeg har funnet ut at hvis man reiser ut av byen og til et sted hvor butikkene ligger i en klynge, så er det lettere å finne seg et godt antrekk. Og jeg fikk kjøpt alt fra sko til bukse til skjorte. De er jo faktisk mennesker som har planlagt dette og lager disse storsentrene, eller malls, som heter i USA. Og det er helt klart et businesskonsept, ja. Jeg synes i hvert fall at æren skal tilfalle de som planla dette. Altså, det å planlegge dette var veldig lurt. Lurt planlagt. Takk. Du takker på vegne av de. Ja, det var det jeg gjorde, takker på vegne av de. Ja, men så bra. Du har du på deg noen nye klærne i dag? Nei. Har du på deg noen nye klærne i dag? Nei. Er det sånn at når du kjøper nye klær, så venter du liksom til en sånn festanledning? Eller, jeg er nødt til å vente til eller enten søndag når du går i kirken for altså, å ta det på deg? Altså, jeg er nødt til å vente til en sammenheng hvor det er naturlig å komme med press i alle de forskjellige plaggene dine, for eksempel i skjorte og i bukse. Jeg har hentet at jeg har kjøpt meg nye ting, og ikke tørt å gå i det, for det ser så nytt ut. Vasket det en gang, for at det skal se litt mer krøllet og slitt ut, før jeg har brukt det. Jeg har opplevd det at jeg har fått nye ting, og så har jeg gått med det en gang på jobb, og så har Tore og Steinar sett det, og så har de ledd, og så har jeg gått hjem, og så har jeg aldri brukt det igjen. Du sikter til de kjempestore støvlene du gikk med? Ja. Du hadde jo veldig store støvler her i vinter. Hva heter sånne støvler? Det var veldig populært. Altså, alle kjøpte sånne støvler som hadde en liten sauepelsskinnfell som gikk over toppen, og så er det vanntette rundt nede. Bjørte, vet du hva det heter? Hva heter det? Nei, jeg aner ikke hva det heter. Vet du hva det heter, vel? Det ser ut som sånne månesko. Månesko! Nei, det er ikke månesko. Det er noe veldig sånn tøffe, ser det som en slags veiarbeidersko, men som er blitt hippe da. Ja, jævlig rocka sko, altså. Da tror jeg, Bjørte kom da deisen inn med de, og Bjørte er jo en liten mann, veier kanskje 45 kilo, og kom med disse enorme støvlene, som jeg tror var kanskje størrelse 45 eller noe sånt. Ja, må minst. Og så, det var veldig koselig syn. Toppen av søthet, spør du meg. Noe så søtt har jeg aldri sett. Nei, og vi prøvde å dytte Bjørte over ende, gikk ikke, han sprøt opp igjen. Ja. Ja. Ja, det var gøy. Ja. Men nok om det, gratulerer med nye klær som du ikke har på deg. Tusen takk for det. Bjørte Paul, lyst til å spørre deg også. Hva skjedde i løpet av siste 24? I går så rydde jeg hjemme. Hey! Jeg rydde i bokhyller og diverse. Og så kom jeg over en ting som jeg hadde... Kort innpå. Ja. Hvordan ble det rotet i bokhyllen? Jeg har egentlig ikke satt inn med en del bøker og ting som jeg ikke har satt inn i bokhyllen i det hele tatt, som jeg nå har satt inn på plass. Bare ligge spredt rundt, kanskje. Ja. Men da kom jeg over den morsomme fun facten at... I 1942 Jeg kort innpå, fun fact, bør jo være morsomt siden det begynner med fun. Ja, det er morsomt. Jeg lover det ja. At i 1942 så ble ironi og satire forbudt i Kina. Neida. Og senere så ble humor generelt strengt forbudt. Når det ble lovlig igjen da? Det vet jeg ikke, det var det som jeg tenkte på etterpå. Det er litt rart at det bare stod at når det ble forbudt, men så står det ikke når det ble tillatt igjen. Kanskje det faktisk ikke er tillatt enda. Har du sett en morsom kineser? Ja, det er faktisk, ja. Det er veldig rasistisk å si at kineserne ikke er morsomme. Bare så du er klar over det. Jeg er ansvarlig redaktør. Men var det på lett på en underholdning når det ble det forbudt i Kina? Det tror jeg faktisk fremdeles er tillatt. Ja, det er tillatt, ja, så vi kunne jo sendt til Kina. Ja, men vi ble jo podcastet og sendt... Podcasting er ikke lov i Kina? Nei. Jo, det er lov. Er det lov det, ja? Jeg varierer litt nå. Nei, jo. Stenar, jeg bare opplevd, minner om spennende siste 24 timer. Hvis det er noen tvil, som jeg lurer på om du begynner å bli nå, om hvem som er programleder, så er det fortsatt meg, Steinar Sagen, programleder, ansvarlig redaktør, vaktsjef og... Fribryter. Fribryteren kaller det meg nå. Ja. De som holder på å oppdatere Wikipedia-sidene våre kan gå inn og skrive kallenavn Fribryter. Jeg har funnet fram kjortelen min, så den er klart til bruk, og skal innta horisontalen i kjortel. Se på DVD når jeg kommer hjem, tenker jeg. Kjempefint! Er det det du skal gjøre? Nei, jeg fant den fram i løpet av de siste 24 timene. Og dette handler ikke om hva man skal gjøre neste 24 timene, for det må vi vite i morgen. Hva slags spalten dette har blitt? Nei, det har jo skryttet for å sende denne spalten. I morgen kommer jeg sannsynligvis til å fortelle at jeg har tatt på meg kjortelen og lagt meg horisontalen og sett en god film foran min 40-tommers LCD-TV. Hvis ikke et fly krasjer i nærmeloddet ditt, da, for da vil du antageligvis fortelle om det i stedet. Da vil jeg nok løpt ut og sett på det, filmet det på mobilkamera, lagt opp på YouTube. Vi skal... Eller Petre TV. Ja, BTTV er et mye bedre tilbud for deg som liker å se film og små snutter på internett. Det er en reporter i kjortel som har filmet hele affæren. Men det vet ikke folk som ser. I horisontal. Ok, vi skal høre rock. Dette er en slags klassisk rock. The Clash, Should I Stay or Should I Eventuelt Go? Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstra di som ringer deg på noen staform i dag. Hei, Trude. Hallo. Hvordan går det med deg? Nei, det går fint. Ja, jobber du den der ungdomskanalen NRK fortsatt, eller? Ja, vi skal ha radioresepsjonen i hele juli, vi nå. Herregud, Tore, begynner ikke du å bli gammel nok til å få deg en ordentlig jobb her? B4 eller til nød Kanal 24? Det er ikke noe ungdom lenger, du vet. Gammel er du nå? Nei, jeg... Ja, på B4, jeg... Det var liksom skjønt hva slags musikk folk flest liker, og... mens dere spiller jo faen meg bare tekno. Jeg blir gæren av den der dunk-dunk-dunk-musikken, jeg. Jeg får uregelmessig menstruasjon der, jeg, Tore. Yes. Og ellers, går det bra på jobben? Å ja, kan du tro. Nei, jeg jobber jo rassøla av meg på Babyland, da. Ja. Det går så sliten at jeg lurer på om jeg skal førtidspensjonere meg. Ja, Tore, er altså... Så sliten jeg, Tore. Ja vel da. Ja. Du er ikke 40 engang, Trude, og jobber 15% i en babybutikk. Ja, tror du, ja. Nå før sommeren skal alle ha nye barnevogner for ferien, så forrige uke så var jeg faen sterke med nesten 20%. Jeg synes det er for jævlig at man i verdens rikeste land skal behøve å jobbe seg her, da. Vi har jo flere hundre millioner kroner i oljefondet som står og mugner på bok. Fy faen, jævla Bondevik-regjeringen, altså jeg blir gæren her, ja. Det er jo Jens Stoltenberg som er statsminister nå om dagen, da. Ja, ja. Hvordan går det med Ømer, da? Tyrkeren? Ja. Nei, han nei, prøver å bli businessmann nå, da. Var i Tyskland og besøkte broren sin, kom hjem med en hockeybag full av lightere, som han kjøpte av en somalier på danskebåten. 12 000 lightere kjøpte den, 50 øre stykke. Prøver å selge den på Finn, da, for 5 kroner stykke, tyrkeslasken. Tror jeg er noe gærent med det, men det lukter gass i hele leiligheten, og det smelter som faen når de eksploderer. Kanskje lurt å sette den på verandaen, da, siden du røyker inn og sånn? Ja, da, Tore, skal liksom passe på storesøstra di. Å, ja. Skal passe på meg selv, jeg, Tore. Må ikke tro at jeg finner meg hva som helst. Jeg lurer på om jeg har blitt gravid igjen, jeg. Tore, bolle i ovnen, som du kaller det. Er det sant? Gratulerer, så moro. Da blir jeg onkel nå, eller? Å ja, kan du tro. Skal sjekke ultralyden først, da blir jeg jente, så tror jeg beholder den. Hvis ikke, så er det bare å spyle den ut. Jeg orker ikke to tyrkemannfolk i huset, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. Synes jeg har abortert så mange ganger nå at Gud snart må skjønne at jeg ikke er hypo-unger, jeg. Ja, ja, fuck it, som de sier i Alanya. Jeg skjønner. Trude, jeg må nesten jobbe litt igjen nå. Så du bryr deg om at søsteren din har etet to brett med imovann og skyltet ned med koskenkorva? Nei, nei, så mye for søskenkjærlighet. Typisk mannfolk, fy faen, Tore. Faen, Trude, nå må du slutte å blande sovepiller og sprit. Altså, jeg kommer bort når jeg kjører og tar bilen. Drit i da, Tore. Jeg har ringt AMK. De står utenfor og prøver å rive ned døra mi. Jeg kommer, sier jeg kommer snart! Ned og pumpes opp på legevakta. Story of my life. Jeg bare dro på om hjelp allikevel. Jeg kommer bort en tur allikevel, jeg. Du, stikker inn om bunnpris og kjøper Tom Collins mix og en pakke karbonade der, så lager jeg tacos. Ja, det kan jeg godt. Ja, kjempefint, Tore. Ha da, Tore. Glad i deg, vet du. Glad i deg, og ha det bra. Ha da, du. Ha da. Ha da, du. Jeg lurer på om jeg skal bli glamourmodell, Tore. Åh. Ha det. Ha da. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å påpeke dette her, men jeg har oppdaget noe med Sister Sisters nå i det siste. Jeg, og dette er kanskje litt kontroversielt, men jeg tror faktisk hele bunten er homser. Bortsett fra hudama og lesbe, tror jeg. Når du fordomsfull? Ja, det er ikke fordomsfullt, jeg bare konstaterer at jeg tror det. Det må gå an å konstatere det. Tenk deg, i fremtiden vil det være fordomsfullt å tro at noen er heterofile også. Tror du det? Ja, det tror jeg. Tror du at vi kommer til å få flere homofile enn heterofile? Ja, rundt 50-50, tenker jeg. 50-50. Cirka 50-50. Tror du ikke kanskje de homofile kommer til å overta en dag? Jo, jeg regner med det. Ja, de er, sitter jo i maktposisjoner allerede. Det synes jeg er bra, ja. Hvis det kommer noen år frem i tiden, så er de verdens herredømme. Av homser... er du litt full, er du det? Ja, litt full. Men hvis man kan dele homser i de to kategorier, femi og de ikke fullt så femi, så liker jeg de femi best, ja. Men jeg tror at de femi egentlig bare prøver å lure oss for å overta hele verden, ja. At de klær seg i plysj og morsomme klær og kjører busser gjennom Oslo sentrum for å vise at så fjollet og dumme vi kan ikke ta over verden. Men under iskapet sitt så har de fullt av blådresser som de tar fram når de begynner å nærme seg. Er det det samme skapet som de kom ut av da de fant ut at det var homovilis? Billedlig sett, ja. Alle de lette fargede klærne de har på seg, er det det som ble kalt i et samlebegrep staffasje? Ja. Staffasje. Skal vi runde av den debatten? Er det en debatt? Det må fribryterne bestemme. Så kan du sette i gang postkassa, fribryter? Jeg skal gjøre det. Vent, jeg skal gjøre det snart. Jeg skal gjøre det snart. Nå. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Takk for det. Takk for den jingelen, Tore. Bare hyggelig. Vi får inn mange spørsmål, og dere må gjerne fortsette å sende spørsmål til oss. 1987 kodord er resepsjon. Litt mellomrom, også ditt spørsmål. Skriv gjerne navn også, for det er så jævla hyggelig å vite hvem vi snakker til. Mm. Om det er gutt, jente, og så videre. Mm. Alder også kan være gutt. Det var vel de to kategoriene. Ja, gutt eller jente. Ja. Mm. Vi kan begynne, vi kan også nå oss på e-post selvfølgelig. rr@nrk.no. Det er litt lettere med sms, for det kommer liksom på en liste foran oss, i stedet for å åpne poster. Forstår. Vi begynner med et seksuelt relatert spørsmål. Hei, hei. Hei, hei. Jeg bare lurte på hvordan man vet at en jente får orgasme når man har samleie med henne. Mm. Ja, det er mange måter å finne ut av det på. Mm. Det greiste er jo å spørre vedkommende før man starter akten om de kan si fra når det skjer noe, eller det skjer. Ofte så gjør jo jenter det også. De sier jo, eller uttrykker på en eller annen måte, en eller annen lyd eller en bevegelse, at det skjer noe. Tenker du på porno nå? Er det porno du sikter til? Nei, nå tenker jeg. Nå får jeg bruke litt... Regulær akt. Hva snakker du om nå? Jeg snakker om seksuelt samkvem mellom mennesker. Det vakreste måten to mennesker kan være sammen. Jeg synes jo leie er veldig vakkert da. Hva da? Hva sier du? Hva sier du, Tore? Jeg synes jo leieing er veldig vakkert. Og du tenker på hånd i hånd? Ja. Sånn synes at leieing er vakrere enn den nydeligste form for fysisk nytelse mellom to mennesker. Altså sex. Jeg tror jeg har med mange når jeg sier at leieing er veldig fint det også. Hvis du skulle ha en anonym survey på internett, der du bare folk, hva foretrekker du? Leie eller sex? Hva tror du svaret hadde blitt på den undersøkelsen? Jeg tror sex hadde fått 75% av stemmene. Mm. Så tror jeg 13% hadde gått til leieing. Deretter det siste jeg vet ikke. Men hva var spørsmålet igjen? Nå tror jeg du har glemt det. Ja. Hva spørsmålet var. Ja. Og det er, hvordan vet man at man ikke har fått orgasmen når man samler med henne? Nei, jeg aner ikke. Jeg tror at mange jenter ikke vil være begeistret over at de må si fra underveis. Jeg tror heller du kan spørre dem på forhånd om de kan si fra om de fikk orgasmen eller ikke. Mm. Men du skal slippe å svare på dette før etter du er ferdig med samleie. Fordi at disse lydene som kommer underveis, de skal du være veldig forsiktig med å tolke som et ja eller et nei. For jeg tror, ja, de har ingenting med det å gjøre. Men jeg har inntrykk av at det skal være merkebare sammentrekninger i underlivet hos kvinnen, som gjør at man kan kjenne det rundt sitt eget kjønnsorgan. Ja, men det skal være. Jeg føler at vi er litt sånn juntafil som føler oss litt fram. Ja. Men det er greit. Et slags nølende juntafil. Men må ha en avtale på forhånd, kanskje si at når du får orgasme, så sier du fra til meg, hei hei, unnskyld meg, rekker opp hånda eventuelt, nå får jeg orgasme, takk for at du ga meg den. Mm. And keep on walking. Yes, jeg er ikke helt ferdig nå. Fortsett i en 10-12 sekunder til, så er jeg der. Eventuelt en greie leveregel, tommelfingerregel. Vi hadde ikke noe hokus-pokus-oppskrift på dette, føler jeg. Nei, ingen hadde det. Nei. Men jobb videre, og bli enig med kjæresten din. Jeg har lyst til å ta et spørsmål som handler om noe helt annet, jeg. Har du? Ja, det er fra Anonym Innsender, dessverre. Hei, Anonym. Hvilket jagerfly er verdens beste? Der har jo vi da et felles standpunkt her i radioresepsjonen. Ja. JAS Gripen. JAS Gripen, ja. Vi støtter kjøpet av det svenske jagerflytypen JAS Gripen. Kjøp JAS Gripen. Det er også, altså, i tillegg til at det er et jævla bra jagerfly, så vil det også forsterke forholdet mellom Norge og Sverige, og gjøre altså, Norge og Sverige til mer en enhet enn det har vært tidligere. Mm. Absolutt. Du vil bygge en mur mellom deg selv og din nabo ved å ikke kjøpe JAS Gripen. Rumpa mi ler av Eurofighter, for å si det sånn. Ja. Og den amerikanske varianten. Ja, som ikke husker hva heter engang. Selv om du har brukt milliarder av kroner på lobbyvirksomhet overfor norske myndigheter. Jeg husker ikke. Er det Saab-motorer i denne JAS-gripen? Kan det stemme? Vet du, det skal ta rennefart og drit i. Ok, det gjør jeg det. Mm. Eventuelt drit i vinkel. Det kan du også gjøre. Jeg tror det er Saab. Jeg beklager at jeg var så streng mot deg, Bjørte. Du er en gammel mann. Vet du hva? Du er den fulle rett. Du er programleder. Vi bryter. Men jeg tror hvis Volvo hadde laget et eget jagerfly, så ville jeg heller kjøpt det. Ja. Det er jeg også. Fiat ville jeg også kjøpt. Ja, hvis du har lyst til å alliere deg med italienerne, selvfølgelig. Det vil jeg. Jeg vil ikke bygge en mur mellom oss og Italia. Nei. Er det nytt spørsmål der, Tore? Ja, det er et nytt spørsmål. Fra? Det er fra en ukjent nok en gang. Hei, ukjent. Det er veldig dårlig disiplin på å skrive navnet sitt på tekstmeldingene. Hufta. Hei gutter, er det farlig å puste inn den fæle lukta på en fiskefabrikk? Det lukter i bilen min også. I bilen min også. Det er ikke farlig, det kan være ubehagelig. Det kan være det, jeg har en liten kort anekdote når det gjelder akkurat det der å puste inn luft. Anekdote, kom igjen anekdote, Tore. En gang jeg kom inn i radioresepsjonen, altså den virkelige radioresepsjonen, der man kommer inn når man skal til radioen, så måtte jeg snakke med vedkommende som satt i resepsjonsdisken. Ja, vel? Vedkommende hadde forferdelig dårlig ånde, blanding av fisk og avføring og rap. Det var en kvinne dette. Ja da, og det som skjedde da var at i det jeg snakket med henne, så snakket hun tilbake, og jeg fikk ånden hennes i ansiktet. Det som må ha skjedd, jeg vet ikke helt hvordan det foregår, er at den ånden arvet jeg. Mm. Og den tok jeg da inn gjennom nesen, og så festet det seg i slimhinnene mine på innsiden av munnen. Og i 2 timer etterpå, så hadde jeg denne ånden, helt til jeg kjøpte da en pakke ekstra som jeg tygger hver dag. Du presenterer dette som det er et nytt fenomen, men jeg vet ikke om åndearv er jo et veldig, veldig kjent begrep. Hvis du går på Wikipedia, sjekker åndearv, så vil du også få nesten identisk anekdote som det du fortalte nå. Det er litt som arvesynden, arveånden. Ja. Jeg visste ikke at det var anekdote på Wikipedia, det er helt klart. Nei, du tenker, det er anekdote Wikipedia. Det er et annet oppslag. Det er ikke .org, eller? Jo. Det er .org, ja. Ja, det er det. Jeg synes også du presenterte den historien som nesten sånn en liten sånn hva har skjedd med deg de siste 24 timene. Jeg prøvde å gjøre det så ryddig som mulig så lytterne skulle forstå hva som hadde skjedd, og i hvert fall han som da har fått inn en ferdig lukta på fiskefabrikken. Og det er jeg sikker på at de gjorde. De forstod, Tore. 1987 kodord er resepsjonen. Send oss et spørsmål. Vi skal høre en svensk klassiker. Vi elsker Sverige. Mm. Hvis vi har tiden, da kan ikke vi dra en tur på fiskefabrikken. Vet du hva? Det kan vi gjøre. En tur på fiskefabrikken. Det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært moro. Ja. Dette er Niklas og vennene hans i Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Radioresepsjonen. postkasse. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Radioresepsjons postkasse. Hvis det skulle være noen tvil, så er det altså Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Vi holder på med, og vi elsker simpelthen å få inn spørsmål fra dere lyttere. 1987 kodord resepsjon, og på e-post er krøllalfa.nrk.no. Det er rørende å se hvor mange spørsmål som kommer inn. Vi rekker dessverre ikke å ta alle. Mm. Men det er bra. Bra jobba, folkens. Bra. Hva var det for noe? Nei, jeg ble kanskje bare litt ivrig, ja. Fordi vi fikk så mange sms'er inn. Mm. Jeg tenker, vi kan kanskje fremstå litt sånn kald og kynisk og sånn, men det er klart når vi får inn så mange spørsmål, så blir vi varme i hjertet. Ja. Du har spist litt mye rosinboller i dag, kanskje? Det har jeg. Det er nok det, ja. Jeg har spist en sånn croissant-greie også. Croissant. Croissant. Ja. Croissant. Ja. Vi skal ta et spørsmål som har kommet fra Gunnar. Han kaller seg Gunnar med grisen. Hei, Gunnar med grisen. Og dette er et spørsmål rettet til Bjørte Paul. Hvem er Bjørtes favorittnazist? Der må jeg svare Albert Speer, den store tyske arkitekten. Er det, ja, hvorfor? Jeg vet ikke. Nei. Han virker på en måte veldig slem, men så intelligent og lur. Han kom seg unna alltid sammen. Han satt jo inne noen år etter krigen, men så slapp han fri, og så lever han lykkelig frem til 70-tallet. Ja. Det er viktig å undersøke at vi i Radioresepsjonen tar avstand fra nazismen. Ikke all nazisme. Nei, det er jo andre programmer. Det finnes jo god nazisme, selvfølgelig. Jo, men det er andre programmer som ikke har tatt avstand fra nazismen, i her i P3 til og med. Jeg vil ikke gå ut med navn, men dere som hører på kan selv tenke dere hvilket program det er. Si det lavt da, jeg vet ikke. Olle Abstract. Ok. Ja. Andre program? Nei, det er stort sett egentlig det. Ja. Du ser på hårene, så kort klutt. Ja. Hvis jeg kan fortelle, eller har du en favorittnazist? Selvfølgelig, det må være Ørkendreven Rommel, det. Ja vel. Skal jeg si hvem min er? Nei. Det var vel det som var den naturlige oppfølgeren nå. Min favorittnazist, jeg har ikke en person, det er den jevne nazist i gata. Jeg har som min favoritt. Folkenazist. Ja, altså hvis du tar alle nazistene, deler på antall nazister, på like mange nazister. Så der har du min favorittnazist. Typisk, hvis jeg må velge da. Det er typisk det, Steiner, å ha den der følelsen, og denne følelsen for mann i gata der ute. Ja, det er typisk meg. Har du en favoritt nynazist også? Vet du hva, det er litt vanskeligere, altså. Mm-hmm. Jeg kjenner ikke til så mange kjente nynazister. Jeg husker jo Arne Myrdal fra Arendal. Likte jeg jo godt. Hva med Ole? Jo, hvis jeg må velge fra innen av de kanalen, så tror jeg må velge Ole Abstract. Han er både ny og gammel nazist. Nå, husk at dette skal, nå må ikke vi bli innadvendte. Vi er viktig at vi holder en profil som viser at vi elsker lytterne, og det programmet er først og fremst for lytterne, ikke for oss selv. Ok? Kan vi bli enige om det? Ja. Nå må vi bli lettbeint igjen. Ja. Ok, jeg har fått inn et spørsmål her fra Anette. Ja vel da. Kan ikke jeg ta et spørsmål? Jo, hei, Anette. Du er den eldste, du er klart. Si hei til Anette da. Hei, Anette, hei. Ja. Hun lurer på om Radioresepsjonen, jeg tror dette spørsmålet egentlig spiller på, at hun synes det er litt sånn rotete og uformelt dette programmet her. Ja, så hun lurer på om Radioresepsjonen har noen ordensregler. Å ja. Ja, det har vi. Bare si at det kan virke som vi har sympatier for nazismen. Mm. Ikke misforstå. Men vi har også veldig sympatier for sharia-lovene. Ja. Så det er sharia-lovene som praktiseres her i Radioresepsjonen som ordensregler. Ja. Hvis du ikke kjenner til sharia-lovene, så er jo det at hvis du stjeler, så blir du hogd armen av. Ja, hvis du er utro, Steiner, er det, så som jeg og Tore Steiner der. Undervurderer du publikum vårt nå? Tror du ikke de aller fleste vet hva sharia-lovene går ut på? Altså sånn i grove trekk? Den jevne mann i gata. Ja, de vet det. De vet det, ja. Mm. Men den jevne nazist da, vet han det? Det er ikke sikkert. Sannsynligvis. Jo, sannsynlig. Ja. Ok. Du bestemmer seg da. Ja. Er det sånn at vi har laget et innslag om det, ikke sant? Ja, det har vi. Vi har laget et innslag om hvordan det. Hvordan vi opererer i radioresepsjonen. Ja. Mm. En vanlig dag på jobben. Ty. Hva holder du på med, Steiner? Jeg bestiller noen DVD-er på play.com. Hva da? Deadwood og Full Metal Jacket på Blu-ray. Hva er det noen som har sett Cupidoen mitt? Jeg fikk Cupidoen nå forrige uke, så har det blitt borte. Nei, jeg har ikke sett det, jeg. Hvor har du sett Cupido? Jeg lånte det litt da jeg var på do I sted. Du stjal det? Du tok det? Uten å spørre? Ja, jeg lånte det. Spurte du om lov? Ja, jeg stjal det. Du har stjålt Cupido? Ja, jeg gjorde det. Du stjal Cupido, Tore? Ja, da, du vet hva som skjer da. Nei, dritt da. Nei, men det må... Dritt da. Vær så snill, Amine. Det bare en uskyldig gang. Det ikke meningen å gjøre det. Jeg beklager deg. Jeg beklager deg så mye. Nei! Sånn, så går du til... Gå til bedriftshelsetjenesten, og så får du fikse deg der. Det sånn som skjer. Men kanskje noen hånd ned I søpplet, da? Ja. Radioresepsjons postkasse. Ja, sånn kan det gå, altså. En helt vanlig dag på jobben her I radioresepsjonen, og Tore Sagen så vidt jeg vet, nå Norges eneste enarmede radioteknikker. Gratulerer med det, Tore. Tusen takk for det. Ja, hvordan klarer du det? Det ikke noe problem, men jeg vil ikke røpe hemmeligheten, for da vil det bli alt for mange av oss. ja, men det fint. Om en uke så det en ny postkasse. Vi skal høre musikk, som også en del av dette programmet. Postkasse. Dette Linkin Park, What I've Done. Du hører på radioresepsjonen på P3. Linkin Park var det What I've Done I radioresepsjonen på NRK P3. Minner om vårt podcast-tilbud, som man kan gå inn I iTunes og laste ned. Tror det skal gå nå. Eller man kan gå inn på nrk.no/podcast. Eller så det en adresse som jeg ikke har tenkt å lese opp nå. Men hvis du ikke finner det på noen av disse stedene, så søker du på radioresepsjonen og podcast på internett, og da finner du ulovlige internetsider der du kan laste ned radioresepsjonen ulovlig. Og der laster du det ikke ned fra. Gjør du ikke det? Nei, det ikke lov det. Nei, helst ikke det. Men hvis ikke du finner noe på de lovlige sidene, så må du jo gjøre det ulovlig. Ja, da må nøden være størst. Ja, nøden stor. Ok, da har vi kommet frem til avslutningen av dette programmet. Vi har funnet ut at den som raskest ut til å sende oss en sms med navnet på enten meg, Tore eller Steinar. Eller Bjarte, som du heter. Du kan ikke skrive meg. Eller si meg da, for da husker ikke folk hva du heter, men vet ikke hvem du er. Du den mest ukjente av oss. Ja, nå står det Bjarte her på... Ja, men det er det som skal skyttes. Så flott da, Bjarte. Vi visste i hvert fall hvem du var. Ja, kan jeg skytte, Tore? Vær så god. Dette altså da vår softgun-rifle, elektronisk, eller ikke elektronisk, elektrisk. Er det en rifle, eller siden det maskinpistol, heter det rifle da? Nei, det maskinpistol. Akkurat. MP5. Mm. Du klar, Bjarte? Ja, kan du ha litt avstand? Jeg klart jeg kan. Skal vi se? Og så skyt på låret, ikke noe annet sted. Nei, jeg skyter på låret. Det er mye verre, den her. Ja da, det vet vi nå. Vi har holdt på nå i over to uker. Eller en uke. Hvor lenge har vi holdt på? Jeg vet ikke, på 3 uker. Ok, vi runder av sendingen, og tusen takk for at du har hørt på radioresepsjonen. Takk for alle sms'er og e-poster. Vi setter veldig pris på det. Vi høres igjen I morgen. Ha det! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.